Ik ga een week met mijn gezin op vakantie naar Frankrijk. Mijn poes blijft bij u. Wilt u alstublieft erop letten dat de poes niet naar buiten gaat en dat hij 3 keer per dag eten krijgt? Alvast bedankt. Met vriendelijke groet. Wasim.